Dobry wieczór, trójkowa świąteczna licytacja. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Po 16 program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis, Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski. Kto z kim? Już za chwilę losowanie fazy grupowej mundialu w Rosji. PKW wycofuje się z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw ordynacji wyborczej. Będzie też o sprawie reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Nabielaka w Warszawie. Oczy kibiców piłki nożnej zwrócone w stronę Moskwy. W stolicy Rosji lada chwila rozpocznie się losowanie grup na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Swoich rywali poznają 32 reprezentacje narodowe, w tym oczywiście Polska. W Moskwie, w Wielkim Pałacu Kremlowskim, na losowanie czeka nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. Jak będzie wyglądał ten wieczór? No, ceremonia losowania rozpoczyna się właśnie w tej chwili na sali koncertowej. 6 tysięcy gości, którzy przybyli do Pałacu Kremlowskiego, a na ostatniej prostej stąpali po pięknym, długim, czerwonym dywanie. Pojawili się na nim m.in. tacy świetni piłkarze z przeszłości jak Marco Van Basten, Diego Forlan, Peter Schmeichel, Lothar Matthäus, Ronaldinho, Samuel Eto'o, czy sam wielki Diego Armando Maradona, który założył dzisiaj piękną, żółtą muchę. Oczywiście nas wszystkich, kibiców piłki nożnej, najbardziej interesuje samo losowanie i losy reprezentacji Polski. Losowanie według precyzyjnie zarysowanego scenariusza rozpocznie się o godzinie 16:22 i potrwa około pół godziny. Polacy będą losowani z pierwszego koszyka, podobnie jak 7 innych drużyn, w tym Brazylii, Argentyny czy Niemiec. Na ceremonię prowadzą Iwan, to rosyjski aktor oraz popularna piosenkarka Alsu. Gości już za chwilę przywitają Władimir Putin, czyli prezydent Federacji Rosyjskiej oraz szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino. No, w Moskwie pada obfity śnieg, temperatura 2 stopnie poniżej zera, ale myślę, że tutaj na sali Pałacu Kremlowskiego będzie naprawdę gorąco. Czekamy na te decydujące rozstrzygnięcia. A dziękujemy. Z Moskwy mówił Adam Malecki. I zmieniamy temat. Państwowa Komisja Wyborcza rezygnuje z udziału w pracach Komisji Nadzwyczajnej rozpatrującej projekt zmian w kodeksie wyborczym autorstwa PiSu. W związku z powtarzającymi się zarzutami wobec PKW i KBW o fałszowanie wyborów, zarzutami, które nie są poparte żadnymi dowodami, a jedynie są oskarżeniami rzucanymi w próżnię, szef Krajowego Biura Wyborczego, pani minister Beata Tokaj, na mocy decyzji przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego, nie będzie na tym etapie uczestniczyła w pracach Komisji Nadzwyczajnej. A wyjaśnia rzeczniczka PKW Anna Godzwon i dodaje, że oskarżenia padające podczas posiedzenia komisji nie mają żadnego pokrycia w dowodach. Przewodnicząca komisji Anna Milczanowska z PiSu przekonuje, że podczas posiedzenia komisji nie padały żadne obraźliwe oszczerstwa. Wręcz przeciwnie, myślę, że więcej oszczerstw pada ze strony opozycji pod adresem wnioskodawców, mówiła posłanka. PKW od początku była krytyczna wobec propozycji PiSu. Jej szef Wojciech Hermeliński ostrzegał na posiedzeniu komisji, że proponowana nowelizacja kodeksu wyborczego niesie realne zagrożenie dla przeprowadzenia przyszłorocznych wyborów samorządowych. Posłowie pracują dziś nad zmianami w kodeksie wyborczym. Komisja opowiedziała się m.in. za tym, by to powiatowy komisarz dokonywał podziału gminy na obwody do głosowania. A zdecydowała także o zniesieniu głosowania korespondencyjnego. Sylwia Białek. Marcin Chorała z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że osoby niepełnosprawne mają różne możliwości oddania głosu. Gminy zapewniają transport, można też głosować przez pełnomocnika. Zdaniem posła głosowanie korespondencyjne to pole do nadużyć. Nie sposób zagwarantować, czy faktycznie uprawniona osoba oddała głos, czy ten głos nie został sprzedany. Ja zwracam uwagę, że w Austrii ostatnio musiano powtarzać wybory właśnie przez nieprawidłowości przy głosowaniu korespondencyjnym. Opozycja nie kryła oburzenia. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej zwraca uwagę, że likwiduje się sprawdzony sposób głosowania. Niepełnosprawni bardzo jasno mówią. Eliminacja korespondencyjnego głosowania to jest eliminacja ich szans na wzięcie udziału w wyborach. Czemuż to ma służyć? No, Prawo i Sprawiedliwość robi naprawdę wszystko, aby Polacy nie chcieli głosować. Komisja mimo sprzeciwu opozycji ostatecznie przegłosowała zniesienie głosowania korespondencyjnego. Zdecydowała też, że podziału gminy na obwody do głosowania dokona powiatowy komisarz. Aktualnie takiego podziału dokonują władze samorządowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. Handlarz roszczeń Marek M. będzie musiał zwrócić cały zysk ze sprzedaży mieszkań przy ulicy Nabielaka 9 w Warszawie. A komisja weryfikacyjna podjęła decyzję, że ma on wpłacić na rzecz Urzędu Miasta Stołecznego prawie 3 miliony złotych. Jednocześnie komisja odmówiła przyznania prawa wieczystego użytkowania na grunt pod budynkiem, co oznacza, że wróci on pod zarząd miejski. Przewodniczący komisji Patryk Jaki przypominał, że zniszczoną kamienicę odbudowało miasto z publicznych pieniędzy. W 2006 roku kamienica została jednak zreprywatyzowana razem z lokatorami. Przewodniczący komisji zwraca uwagę na rażąco niskie sumy, jakie wyłożył handlarz roszczeniami Marek M. prawa i roszczenia do tej nieruchomości zostały przekazane za 1500 zł. Prawo do odszkodowania z kolei zostało mu przekazane za 300 zł. Działanie w złej woli oraz postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego były głównymi powodami nałożenia na Marka M. kary finansowej. Członkowie komisji przypominali walkę nowych właścicieli z lokatorami, których przejęli razem z kamienicą. Łukasz Kondratko przypomniał też sprawę tajemniczej śmierci jednej z lokatorek i liderki ruchu lokatorskiego, Jolanty Brzeskiej. Należałoby tylko oczekiwać, iż sprawcy zostali odnalezieni, wskazani z imienia i nazwiska. Decyzje komisji mają rygor natychmiastowej wykonalności. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie duże, miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, na zachodzie lokalne opady mrzawki, na wybrzeżu okresami opady deszczu, lokalnie mgły. Miejscami, uwaga, oblodzenia mokrej nawierzchni dróg, chodników. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze w nocy od minus 4 do 0 stopni, chłodniej na krańcach południowych, tam od minus 8 do minus 5, w dolinach karpackich zimniej od minus 15 do minus 10. Na wybrzeżu w granicach 0, nawet do plus 3 miejscami, a wiatr słaby, na północy słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To rozumiem! Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz! Tak ma być! Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 4A Dual SIM za 499, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Trójkowa świąteczna licytacja, jedna z pierwszych, a dokładnie pierwsza w tym roku zaplanowana. 7 trójek na początku 22. Katarzyna Siewruk, Dariusz Pieruk przy tych telefonach do 19. Już niebawem przedstawię Państwu dziś sprzedawane, pozyskane przez nas przedmioty, niespodzianki. Przypomnę, że finał jak zwykle przed godziną 19. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Z dumą na ramieniu, z duszą na ramieniu, a z wielkimi nadziejami oczywiście zapraszam na pierwszą trójkową świąteczną licytację. Pamiętam, że w ubiegłym roku, proszę Państwa, padł w Trójce rekord. W sumie w ubiegłym roku z licytacji akcji SMS-owej sprzedaży płyt zebraliśmy ponad 1 000 000 zł. Jak będzie w tym roku, przekonamy się, ale mamy wielkie nadzieje. Regulamin na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Jak zwykle można wysyłać SMS-y. SMS o treści pomoc, numer telefonu 75 45 75, 75 45, koszt to 5 zł plus VAT. 75 45, SMS o treści pomoc. Czasami o to Państwo pytają, podpowiem na stronie internetowej również numer konta, bo można dokonać wpłat na konto Fundacji Świętego Mikołaja. A co dziś? Dziś, proszę Państwa, no to może być przebój, koszulkę reprezentacji Polski z podpisami naszych piłkarzy, a dodatkowo kawałek murawy ze Stadionu Narodowego z ostatniego meczu. Jak Państwo być może pamiętają, ta murawa nie trzymała się za dobrze, tak więc dość łatwo wykroiliśmy kawałek dla Państwa. No a ten mecz skończył się dla Polaków bardzo szczęśliwie. Po pierwsze awans, a po drugie wynik imponujący. Polska Czarnogóra 4-2. Mamy, proszę Państwa, buty piłkarskie i krawat od Zbigniewa Bońka. Pan Paweł Piszący już pyta, jak to jest z tym krawatem pana Bońka. Razem są w Moskwie, a tu pan licytuje, jakaś ściema. Absolutnie nie. Na stronie internetowej Trójki ten krawat można obejrzeć. Tam jest nawet taki akcent biało-czerwony na tym krawacie. Po tej ceremonii, zresztą o tym losowaniu również będziemy mówili. Adam Małecki, jak Państwo wiedzą, w Moskwie na miejscu, także na bieżąco będziemy śledzić wydarzenia i bardzo szybko dowiedzą się Państwo, z kim zagramy w przyszłym roku podczas mistrzostw w grupie. Zatem buty piłkarskie i krawat od Zbigniewa Bońka. Również obraz pani profesor Elżbiety Baneckiej. Obraz nawiązujący, proszę Państwa, do słynnego ogrodu w kompleksie świątyń w Kioto. Z drugiej inspirowany japońskimi kimonami. To jest obraz olejny na płótnie z elementami akrylu, płatków złota. Wymiary 45 na 38 cm bez ramy. W zestawie jest jeszcze prezent od pani profesor Baneckiej.

to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. Cały czas czekamy, jak zwykle oczywiście, na Państwa SMS-y. SMS-y o treści POMOC 75-45. 75-45. Bardzo prosimy o SMS-y o treści POMOC. Koszty 5 zł plus VAT. 7 trójek na początku, 22. Panie Łukaszu, witam Pana. Witam. Dzień dobry, Panie Kubo. Dzień dobry. No ja chciałbym powiedzieć, że chciałbym wziąć udział w tej licytacji koszulki. Mam nadzieję, że rozpocznę dobrze tradycyjnym 333. I mam taką prośbę do wszystkich licytujących. Drodzy Państwo, licytujemy na szczytny cel. Ja będę walczył jak lew. I deklaruję to, że jeżeli uda mi się to wygrać, to przekazuję Państwu wygrany przedmiot na licytację za rok. Więc 333 pozostawmy ode mnie. Panie Łukaszu, tę sprawę otwartą, bo to nie wiadomo, jak to się rozwinie. Chętnych zapewne będzie bardzo wielu. Niemniej bardzo panu dziękuję za tę jakże miłą deklarację. Małe sprostowanie, ta cena wywoławcza, proszę państwa, to na stronie internetowej informacja. 333 zł. I tę cenę już mam. Koszulkę reprezentacji Polski z podpisami piłkarzy, kawałek murawy ze Stadionu Narodowego, z pamiętnego meczu. Pan Jakub, panie Jakubie, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się panu. No ja w tej samej sprawie, ten sam przedmiot, dołożę trójkę z przodu. No to zaczyna się robić już poważnie, bo oto mamy 3333 zł za koszulkę reprezentacji Polski i murawę od pana Jakuba. Panie Jakubie, pozdrawiam i dziękuję bardzo. Pozdrawiam również. 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa propozycje. 7 trójek na początku 22. Mamy koszulkę, to już państwo wiedzą. Mamy buty piłkarskie, krawat od Zbigniewa Bońka. Zresztą w tej chwili pan prezes Boniek w tym krawacie występuje w Moskwie, proszę państwa. Mamy obraz Elżbiety Baneckiej, mamy torebkę, płytę z autografem od Ireny Santor. Mamy również filiżankę pana Wiesława Michnikowskiego. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. He's driving. To Chris Ria. Panie Januszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie, panie Kubo. Witam pana. Chciałem wziąć udział w licytacji krawatu. Krawat oraz buty piłkarskie. Ja mam w studiu te buty. No, robią wrażenie, muszę panu powiedzieć. Bardzo profesjonalnie wyglądają. Gra pan w piłkę? Gram od 12 roku życia. A krawatów mam już 136. No, ale takiego pan nie ma. To właśnie, dlatego nie mam. I będę próbował wygrać. No to spróbujmy. Do na dobry początek, ile pan proponuje? 500 zł proponuję na dzień dobry. 500 zł na dzień dobry, bardzo panu dziękuję. Postaram się go wygrać. A tak na marginesie, jak już leci Chris Ria, to już czuć święta. Troszkę w powietrzu, prawda? Tak jest. I jeszcze ta aura, taka troszkę już świąteczna za oknem. Mamy, proszę państwa, przypomnę, oprócz butów piłkarskich, krawata od pana Zbigniewa Bońka, mamy koszulkę reprezentacji Polski, mamy wreszcie obraz Elżbiety Baneckiej, mamy torebkę i płytę z autografem od Ireny Santor, mamy ulubioną filiżankę pana Wiesława Michnikowskiego. Jak wiadomo, proszę państwa, torebka to jest nieodłączny element stylizacji każdej pani. Pewnie wiele z pań już teraz zastanawia się nad tym, co włoży na siebie podczas Świąt Bożego Narodzenia, potem w Sylwestra, a my mamy coś, co może na tym sylwestrowym balu bardzo się przydać. Torebkę Ireny Santor. Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt, gdy swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty. czasach, kiedy byłam piękna i młoda, to kobieta, dziewczyna, która szła na bal, na spotkanie ważne, musiała mieć odpowiednie oprzyrządowanie, czyli do sukienki odpowiednią torebkę. Dzisiaj tę swoją oddaję na pamiątkę komuś. Proszę mnie nie pytać, ile lat minęło od czasu, kiedy ona zdobiła moją sukienkę. A kiedy to było, już nawet nie pomnę. Balu nie pomnę, sytuacji nie pomnę, ale torebeczkę przechowałam. No i dobrze, może się dzisiaj komuś, jeżeli nie przyda, to w każdym razie z sentymentem ktoś pomyśli, że były takie czasy, kiedy torebeczka była obowiązkowa. La, la, la, la. 333 zł to cena, proszę Państwa, wywoławcza. Jak za tę torebkę, to naprawdę symboliczna. Czekam na Państwa propozycję. 7 trójek na początku 22. Panie Macieju, witam, dobry wieczór, halo. Witam, dobry wieczór. Ja z torebką może kiepsko bym wyglądał. Mimo dlaczego? Wielkiego szacunku do pani Ireny Sator. Niemniej jest mi bliżej do filiżanki pana Wiesława Michnikowskiego, więc... Jedna, jedyna taka. No właśnie dlatego, tym bardziej, że jak już słowo się rzekło, chłodne wieczory, więc filiżanka jak najbardziej. 333 proponuję. 333, ja zanotowałem, panie Macieju, i bardzo dziękuję za propozycję. Nadmienię tylko, że ostatnio pana widziałem w telewizorze i całe życie wyobrażałem sobie pana z wąsami, a tu się okazuje... Że nie. A tu rozczarowanie. Ale muszę panu powiedzieć, że ja też sobie siebie inaczej wyobrażam. Także to jest takie powszechne odczucie. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo. Tam, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Chciałem zaproponować za koszulkę reprezentantów polskich z podpisami za autografami. 4333 zł. Ile, przepraszam, panie Tomaszu, bo nie słyszę? 4333. 4333 już mamy za koszulkę, proszę Państwa, reprezentacji Polski wraz z murawą. Murawa, podejrzewam, że na honorowym miejscu gdzieś zostanie ułożona, prawda? No, zapewne. Będzie leżała w zasadzie na półce pod płytą, którą kilka lat temu wylicytowałem też chyba. Albo można ułożyć przed telewizorem, wie pan, i rozpocznie pan taką hodowlę. No, zależy jaka ona jest duża, czy się zmieści. Na mundial jak w sam raz, jak sądzę. Bardzo panu dziękuję za propozycję. Dodam tylko, proszę państwa, że ta koszulka reprezentacji Polski jest pięknie oprawiona za szkłem. To bardzo imponująco wygląda w ramach i czeka na państwa. Pan Tomasz, czy pani Katarzyna? Pani Katarzyno, witam, halo. Halo, halo. Dobry wieczór pani, witam. Dobry wieczór. Ja chciałam zalicytować filiżankę pana Michnikowskiego. Aha. I proponuję kwotę 450 zł. 450 sobie, zł po raz pierwszy. Tak. Ja sobie nawet nie wygram, to przynajmniej przez chwilę będę właścicielką filiżanki mojego ukochanego artysty. Bardzo panią pozdrawiam i dziękuję. 450 zł, proszę państwa, już mamy za filiżankę jedną, jedyną pana Wiesława Michnikowskiego. Do filiżanki, co ważne, dołączony jest specjalny certyfikat. Gdzie ja mam ten certyfikat? O, a na tym, proszę państwa, mam... Certyfikat autentyczności. Ulubiona filiżanka do kawy Wiesława Michnikowskiego, napisano. Niniejszym potwierdzam, że jest to ulubiona filiżanka do kawy mojego taty Wiesława. Tata bardzo często pijał w niej kawę, którą przygotowywał w ekspresie ciśnieniowym Marcin Michnikowski. Certyfikat naturalnie podpisany. Certyfikat również za szkłem pięknie oprawiony. Pan Robert. Panie Robercie, witam pana. Dobry wieczór. Halo. Witam, dobry wieczór. Kłaniam się panu. Co kupujemy? Filiżankę, oczywiście. Filiżankę, tyle, że ja nie mam już... Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, żeby skorzystać, dodzwonić się do trójki i zalicytować. Także... Mam już 450, ile pan proponuje? 533. Bardzo dziękuję. Tak cały czas czekamy na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Pani Katarzyna, pan Darek czekają. 24 minuty po godzinie 16. Proszę państwa, przenieśmy się do Moskwy. Jak wiemy, dziś losowanie grupy Mistrzostw Świata w piłce nożnej Rosja 2018. Na miejscu Adam Malecki. Witam. Sala koncertowa w Pałacu Kremlowskim zapewne wygląda wyjątkowo. Wygląda imponująco, panie Kubo, a na scenie pojawił się już Puchar Świata, złote trofeum, piękne, lśniące, a to oznacza, że już za chwilę rozpocznie się ceremonia losowania, którą poprowadzi świetny, biły piłkarz, snajper, który strzelał nam przecież wiele goli, czyli Anglik Gary Linekera. Będzie mu towarzyszyć Maria Komandaja, czyli rosyjska dziennikarka. Chciałbym dodać do licytacji jedną rzecz, panie Kubo, ponieważ otrzymałem maskotkę, wilka Zabiwakę, czyli maskotka... Rewelacja. Polski Mistrzostw Świata. Tak. Do którego zestawu dołączymy tę maskotkę? Bardzo dziękuję, bo piękny prezent. Czy dołączymy do butów, czy do koszulki? Myślę, że do koszulki będzie jeszcze bardziej pasowała. Wilczek radosny, ubrany w barwy, co prawda, reprezentacji Rosji. Przy nocy ma cały czas piłkę nożną, gotowy i chętny do gry. Myślę, że do koszulki reprezentacji Polski będzie pasowało jak ulał. Wspomniał pan postać Garego Linekera. No, ukarał nas srodze. Pamiętam, w 86 roku strzelił nam w mistrzostwach hat-tricka. Tak. Możemy trafić na Anglię, prawda? Możemy trafić na Anglię oczywiście i to chyba nie byłby najlepszy scenariusz dla nas, chociaż patrząc na to, że w koszyku drugim, bo przypominam, że my jesteśmy z racji rankingu FIFA z października w koszyku pierwszym, moglibyśmy trafić równie dobrze na Hiszpanię, co też nie byłoby jakimś świetnym dla Polski rozwiązaniem. Ale jak mówił Zbigniew Boniek, nie losowanie w tym momencie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy cieszyli się ze święta piłki nożnej, także w tym, który rozpocznie się w czerwcu, będzie trwał do lipca. Z kim zagramy? Poczekamy, już za chwilę wszystko będzie jasne, także pozostaję na łączach, gotowy do pańskiej dyspozycji. Ja mam takie marzenie oczywiście, na przykład Peru, Iran, Panama. No to chyba byliby rywale wymarzeni, prawda? No ja pamiętam, kiedy prezes swego czasu, Michał Listkiewicz, skakał, kiedy wylosowaliśmy Portugalię, Koreę Południową, no i Stany Zjednoczone. No i jak się skończyło, wszyscy pamiętamy. To prawda, to tradycja taka, że przed mistrzostwami, bo to dwa razy mieliśmy dość duże szczęście, w 2002 i w 2006 roku. Losowaliśmy dobrze i cóż z tego, prawda? Tak, nie kończyło się to wówczas najlepiej, może tym razem będzie dobrze. Te apetyty po Euro 2016 przecież są wielkie. Teraz na scenie pojawił się wielki tego świata, jeżeli chodzi o piłkę nożną, Diego Armando Maradona, który na wczorajszej próbie się nie pojawił. Podobno miał jakieś problemy z sercem. No dzisiaj to serce już, mam nadzieję, że wytrzyma te trudy losowania. Taka żółta, piękna mucha Diego Armando Maradony. Będą także teraz też Laurent Blanc, który swego czasu też zdobywał Mistrzostwo Świata. Maradona w 86 roku, w 98 za to Laurent Blanc. Jest Cafu, który dwukrotnie zdobywał Mistrzostwo Świata i oni będą losować i miejmy nadzieję, że będą mieli szczęśliwą rękę dla reprezentacji Polski. Bardzo dziękuję. Z Moskwy specjalnie dla państwa Adam Malecki z naszym dziennikarzem. Połączymy się oczywiście. Podejrzewam, że kilkakrotnie będziemy śledzić wydarzenia w sali koncertowej w Pałacu Kremlowskim. Tymczasem 28 minut po godzinie 16. Pan Jerzy. Witam pana. Dobry wieczór. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Ja chciałbym dołożyć do swojego kompletu, mam nadzieję, filiżankę pana Michnikowskiego i chciałbym zaproponować za nią 1333 zł. 1300? 33. 1333, końcówka, jak widzę, tradycyjna. Bardzo panu dziękuję, bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Jeszcze bardzo. Jeden słuchacz, kto tam? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana. Bartek Szyszony. Panie Bartoszu, czym pan zainteresowany? Tak, ja, no sportowo, chętnie widziałbym koszulkę reprezentacji na swojej ścianie. No, i jak pan słyszał, to jeszcze dodatkowo nie dość, że murawa, to w komplecie jeszcze będzie maskotka mistrzostw. No, będzie to ciekawa niespodzianka, ciekawy komplet. Ile pan proponuje? Równe 5. Równe 5000. Już mamy 5000. Po raz pierwszy dla pana. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. To pani Irena Santor. Paryskie niebo w lustrze sekwany przegląda się. Pod nim najpiękniej kwitną dziewczyny i bzy. Ponad dachami fruną gołębie, gdzieś hen. A akordeon gra sous le ciel de Paris. Przy lampce Chamberta tak miło mija dzień. Świat chowa się w różowej mgle i już nie jest mam źle. Paryskie niebo kocha kloszardów i nocne ćmy. Do ludzkich smutków wciąż się uśmiecha przez łzy. Pod mostem Bercy szczęściu ktoś śni, a w barze pana ktoś znów siedzi sam. Miłość z rozpaczą splata się w przetarto nieźle losu nić, lecz mimo to tak chce się tu żyć. Paryskie niebo czasem się chmurzy. Pani Anno, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. W sprawie filiżanki. Tak, chciałam zaproponować 1500 zł. 1500, zapisałem. Zabieram u kochanego artysty i jeżeli mogę coś dodać, to życzę Trójce i wszystkim słuchaczom z okazji Mikołaja, aby wszyscy ukochani redaktorzy wrócili na swoje miejsce. Pozdrawiam panie Kubo. Pozdrawiam panią. 1500 zł już mam za filiżankę pana Wiesława Michnikowskiego. Kto, proszę państwa, da więcej? Czekamy. Świat chowa się w różowej mgle i już nie jest nam źle. Paryskie niebo nocą rozbłyska milionem gwiazd. Ponad dachami fruną marzenia gdzieś hen. To Irena Santor. Przypomnę, wśród przedmiotów dziś licytowanych także torebka i płyta z autografem od Ireny Santor. Bardzo osobisty prezent dla nas, dla państwa. 7 trójek na początku 22. Czekamy. Panie Robercie, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór panu. Ja już młotek mam przygotowany i od 16 czekam na telefon od pana. Dopiero teraz mogłem zadzwonić, także przepraszam za opóźnienie. Bardzo proszę. Co kupujemy, panie Robercie? Nie wiadomo, czy kupimy, ale chciałem zalicytować koszulkę. Koszulkę. Mam 5000. Co pan na to? 13333. No, to już jest bardzo poważna propozycja, za którą panu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Czy tradycyjnie, gdyby nie udało się kupić koszulki, będzie pan łaskaw być zainteresowany innymi przedmiotami? Myślę, że tak, aczkolwiek będę starał się wylicytować koszulkę, gdyż ma ona już jakieś w mojej głowie przeznaczenie. Koszulka reprezentacji Polski z podpisami naszych piłkarzy, kawałek murawy i maskotka do tego, maskotka Mistrzostw Świata Rosja 2018. 13333 od pana Roberta. Bardzo pana pozdrawiam, panie Robercie, i bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie. Panu dziękuję. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Skoro, proszę państwa, o koszulce, no tak, już się zgubiłem oczywiście, skoro o koszulce mowa, mam, po prostu znalazłem na temat tych przedmiotów, zatem koszulki murawy. Janusz Basałaj, szef Departamentu do Spraw Mediów Komunikacji PZPN-u. Gębka trawy ze Stadionu Narodowego. Na tej murawie rozgrywali nasi piłkarze decydujący mecz z Czarnogórą, po którym tak cieszyliśmy się, że jedziemy do Moskwy. Wiadomo, że najcenniejsza rzecz dla kibica to koszulka reprezentanta. Przekazaliśmy na waszą aukcję, na waszą akcję koszulkę z podpisami reprezentantów Polski. To myślę, że koszulka najświętsza dla każdego polskiego kibica i ci, którzy wygrają, ci, którzy zapłacą za nie spore pieniądze, będą usatysfakcjonowani, no jak i ci, którzy to wszystko organizują. Ja myślę, że zabrakło jeszcze, ale to może kiedyś, strzępu siatki ze Stadionu Narodowego, bo kiedy obserwuje się wielkie finały, czy to Pucharów, czy Mistrzostw Świata, czy Europy, to rozentuzjazmowani kibice czasami wpadają na boisko uzbrojeni w nożyce, wycinają sobie takie kawałki siatki, no i to też jest takie wotum, można powiedzieć, kibicowskie, które powinny znaleźć się w ołtarzyku kibica reprezentacji. Do zestawu, jak państwo słyszeli, mamy również, dołączymy maskotkę Mistrzostw Świata Rosja 2018, a za ten zestaw mamy już 13333 zł. Ostatnia propozycja pana Roberta. Tymczasem pani Aldona. Pani Aldono, witam. Dobry wieczór. Halo? Witam, dobry wieczór. W sprawie usłyszałem torebki i płyty pani Ireny Santor, tak? Tak, dokładnie tak. Ile pani proponuje, pani Aldono? 666 zł. Proszę się nie rozłączać, pani Aldono, bo zdaje się, że pan Mateusz w tej samej sprawie. Panie Mateuszu, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór, witam. Ile pan proponuje? 1000 złotych. 1000 złotych za torebkę i płytę, czy tak? Tak, dokładnie. Panie Aldono, poprosiłem, aby chwilę pani poczekała, bo być może będzie kontrpropozycja od pani. Co pani na to? Mamy 1000. Chwilowo ustępię panu Mateuszowi. Rozumiem. Dajmy szansę innym słuchaczom. Panie Mateuszu, bardzo panu dziękuję. 1000 złotych od pana już mam. Pozdrawiam serdecznie. 7 trójek na początku. Pozdrawiam. 22. 25 minut pozostało do 17:00. W studiu goście, proszę państwa. Jak co roku gościmy pana Dariusza Karłowicza, prezesa Fundacji Świętego Mikołaja. Dobry wieczór. Oraz panie i urocze Izabela Stawicka z nami, pani Anna Paciorek również, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie, już mnie mobilizują, abym jak najczęściej przypominał o SMS-ach, prawda? Tak, prosimy uprzejmie. Bardzo proszę, z przyjemnością. 7545, proszę państwa, można, a nawet należy wysyłać SMS-y o treści pomoc. 5 zł plus VAT. 7545. SMS-y o treści pomoc. Dariusz Karłowicz, w ubiegłym roku padł rekord. Ja już się tym pochwaliłem. No, chwaliliśmy się po licytacji, ale przypomniałem, że wówczas ten wynik był nieprawdopodobny, prawda? No to w ogóle jest jakaś taka historia dla mnie niebywała, bo oczywiście rekordy bardzo cieszą, ale największe wrażenie robi na mnie wierność słuchaczy, którzy Trójce i Fundacji Świętego Mikołaja towarzyszą już od tylu lat w różnych przedsięwzięciach, bo w tym roku ciągle jest to Fundusz Świętego Mikołaja, ciągle przedmiotem jest młodzież, ale tym razem nie z Polski, ale z Aleppo, więc przenosimy się do odległej geograficznie Syrii, ale bardzo bliskiej sercom wszystkich, którzy mają w oczach obraz ruin Warszawy i wielu polskich miast, bo tak dzisiaj wygląda Aleppo i w takiej sytuacji są jego mieszkańcy, więc bardzo liczymy, że i tym razem uda nam się pomóc dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Marzenie to odbudowa, urządzenie szkoły, prawda? No, to jest cały szereg rozmaitych działań, które robimy z naszymi partnerami na miejscu, w szkołach w Aleppo. No, pomoc jest bardzo rozmaita, bo czasami to jest czesne, czasami to są podręczniki, czasami to jest remont zniszczonego budynku, czasami to są pieniądze, które wspomagają nauczycieli. No, używamy tego szerokiego pojęcia pomoc w powrocie do szkoły, no i tego wszystkiego, czym jest szkoła. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli za chwilę. Tymczasem telefon. Pani Edyto, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, co kupujemy? Bardzo mi się spodobał obraz pani profesor Baneckiej. Tak. I proponuję 3000. 3000 złotych, bardzo pani dziękuję. Dziękuję, obraz Elżbiety Baneckiej dziś do kupienia, do obejrzenia na naszej stronie www.polskieradio.pl /trójka. Proszę koniecznie tam zajrzeć. Jeszcze pan Tomasz, a do Moskwy przeniesiemy się, proszę państwa, bo tam ważne wydarzenia za chwilę. Panie Tomaszu, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Witam. Ja jestem zainteresowany krawatem pana Bońka i chciałbym za niego zaoferować 777 zł. 777 zł. Nie dość, że krawat, to jeszcze ewentualnie stanie się pan być może właścicielem butów piłkarskich, na których wyszyty jest napis Zibi. Buty profesjonalne czekają na państwa. 777 zł. Panie Kubo, już mam. Panie Kubo, tak, słyszę. To może, skoro jeszcze mówimy o butach, to chciałbym troszeczkę podnieść stawkę. A to pan nie wiedział o butach? Mimo to jadę samochodem i tak troszeczkę telefonów i tak dalej, tak więc gdzieś mi to umknęło. Proszę tak pana, więc... to rozumiem, że negocjacje rozpoczynamy od początku, prawda? Tak. No to jeżeli buty, no to zacznijmy może od 1000 i 3 trójek. Dobrze, 1333 za buty i krawat od Zbigniewa Bońka. A ten krawat, proszę państwa, w Moskwie podziwia, ogląda między innymi Adam Malecki. Co ciekawego? Proszę państwa, same ciekawe rzeczy. Przed chwilą zbliżenie na Zbigniewa Bońka, ponieważ Polska została wylosowana do grupy H. Tak jest, Polska zagra w grupie H. Ten pierwszy koszyk tych 8 drużyn najwyżej rozstawionych już za nami. Rozpoczęło się losowanie tej drugiej misy szklanej. No i powiedzmy w takim razie grupa A, tak jak było do przewidzenia, bo to gospodarz, na pierwszym miejscu Rosja, w grupie B zagra Portugalia, w grupie C Francja, grupa D Argentyna, grupa E Brazylia, grupa F Niemcy, grupa G Belgia, no i Polska w grupie H. Czekamy w takim razie na rywali biało-czerwonych. Bardzo dziękuję. Połączymy się niebawem raz jeszcze z Moskwy. Adam Malecki, 21 minut pozostało do 17:00. Proszę Państwa, ze zbiórki SMS-owej mamy już 2555 zł. Bardzo za to dziękujemy. Czekamy na więcej. SMS-y o treści pomoc 75-45. SMS-y o treści pomoc. Pamiętam rekordową zbiórkę w ubiegłym roku, ale nie będę zapeszał. Czekamy. SMS-y o treści pomoc 75-45. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. Panie Tomaszu, witam pana. Dobry wieczór. Hello? Panie Tomaszu, może za chwilę? There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world. A better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Panie Andrzeju, witam, kłaniam się panu, halo. Kłaniam się, witam, Andrzej. Czym pan zainteresowany? Filiżanką pana Miednikowskiego. Ona już droga. 1500 zł mam. Co pan na to? 3000. 3000. I to jest ciekawa propozycja. Bardzo panu dziękuję. 3000 po raz pierwszy dla pana Andrzeja. Kto, proszę państwa, da więcej? Ulubiona filiżanka Wiesława Michnikowskiego wraz z certyfikatem od szanownego syna artysty dziś do kupienia. Mamy 3000. Czy ktoś da więcej? Nieprawdopodobne, jak szybko, proszę państwa, to się zmienia. A zmienia się pięknie i fantastycznie. Za sprawą SMS-ów mamy już 4845 zł. Czekamy na więcej. Wystarczy wysłać jeden SMS o treści pomoc. 75-45. 75-45 koszt 5 zł plus VAT. Mamy 4845 zł, ale głęboko wierzę, że jeszcze przed 17 będzie dużo, dużo więcej. Panie Piotrze, witam pana. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja tak, żeby nie zabierać cennego czasu audycji, prosiłbym, gdybyście państwo przyjęli za filiżankę po mistrzu Michnikowskim 3333 zł. Bardzo panu dziękuję. 3333 zł mamy już za filiżankę. Kto, proszę państwa, da więcej? Przypomnę, że za torebkę płytę z autografem od pani Ireny Santor mam 1000 zł. 3000 za obraz pani profesor Elżbiety Baneckiej, 1333 zł za buty piłkarskie i krawat od Zbigniewa Bońka, no i mam 13333 zł za koszulkę reprezentacji Polski z podpisami piłkarzy, dodatkowo kawałek murawy ze Stadionu Narodowego i maskotka. Przenieśmy się, proszę państwa, na chwilę do Moskwy. Tam Adam Malecki, co słychać? Proszę Państwa, ta boska ręka Diego Armando Maradony zamieszała w tej szklanej misie, no i wylosowała Kolumbię. Kolumbia to pierwszy rywal biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata, które zostaną rozegrane w przyszłym roku. No, nie ma już Toninho, Asprilli, takich piłkarzy, no, ale jest na przykład Falcao. Trzeba bardzo uważać. Szybciutko powiem w takim razie, niech Pan sobie wyobrazi, że w grupie A teraz jeszcze do Rosji doskoczył Egipt i Urugwaj, w grupie B Portugalia i Hiszpania, w grupie C Francja, Peru, grupa D, Argentyna, Chorwacja, ależ będzie mecz, grupa E, Brazylia, Szwajcaria, grupa F, Niemcy i Meksyk, w grupie G, Belgia i Anglia, no i w grupie H, tak jak mówiłem, Polska, Kolumbia, czekamy na kolejnego rywala biało-czerwonych. Dziękuję zatem, do usłyszenia. Tymczasem na antenie pan Jacek. Panie Jacku, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, Jacek. Witam pana. Filiżanka interesuje mnie bardzo mocno. Proponuję 10 333 zł. Żeby skrócić licytację. Oj, nie wiem, czy pan nie zachęci tym samym pozostałych, a zatem skutek może być wręcz odwrotny. Niemniej bardzo panu dziękuję i bardzo nisko się panu kłaniam. Będę słuchał radia do wieczora, nie poddaję się tak szybko. 10 333 zł za filiżankę już mamy. 14 minut pozostało nam do 17. Nieco później, proszę Państwa, niż zwykle. Marek Wałkuski w Waszyngtonie. Witam Pana, Panie kolego. Dobry wieczór. Dzień dobry. Nie chcę Panu zbyt wysoko poprzeczki podnosić, ale nie wiem, czy Pan pamięta, że ostatnio w domu aukcyjnym Christie's w Nowym Jorku sprzedano obraz za 450 milionów dolarów. To był obraz Leonardo da Vinci. Salvator Mundi. To poczekajmy do 19:00, zobaczymy. Tymczasem, w razie czego ma pan jeszcze 3 kolejne szanse w kolejne piątki. Owszem, tak, bo jeszcze 3 licytacje oprócz dzisiejszej przed nami. 7605 zł za sprawą SMS-ów. Bardzo dziękujemy, czekamy na więcej. SMS-y o treści pomoc, na takie czekamy. 7545. 7545 SMS-y o treści pomoc. Czasu mamy niewiele, panie Szkoda. Kolego. Wie pan, że specjalnie dla pana się dzisiaj ubrałem w świąteczny sweterek, który Ten z tymi rogami, tak? Nie, z rogami nie kupiłem. A co się stało? Dlaczego? Ktoś mógłby wyciągnąć niewłaściwe wnioski, na przykład mógłby pomyśleć, że... Że myśliwy, tak? Że jestem myśliwym, albo że małżonka myśliwego spotkała, więc mam taki zielony sweterek elfa z antenką. Bomba. Właśnie jestem w nim ubrany dla pana. Rewelacja. A podobno planuje pan jeszcze doczepić sobie do głowy taką gustowną świąteczną lampeczkę, to jest prawda? To są specjalne czapeczki z lampeczkami. Można, wie pan co sprzedają w Stanach Zjednoczonych? Aha. Sprzedają takie lampki, które się przyczepia do brody. One są bez kabli. Może pan sobie, jeśli pan jest brodaczem, taką brodę bożonarodzeniowo przybrać. No po prostu urocze. Udekorować. Urocze. Bardzo przepraszam, ale oczywiście będę panu... Ale ja nie mam brody. Będę panu przerywał, bo oto pani Agata. Pani Agato, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Czym pani zainteresowana? I od razu prośba, pani Agato, o ściszenie radia nieco, dobrze? Już ściszam. O, udało Jestem się. Jestem zainteresowana oczywiście torebką pani Ireny Santos. A ile pani proponuje? 1333 zł. Mam, zanotowałem, pani Agato, 1333 zł. Mam wrażenie, że to nie koniec propozycji związanych z torebką. Tego nie wiemy. Przekonamy się. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Panie Jarosław, panie Jarosławie, witam. Halo, tu Trójka. Witam, dzień dobry. Tym razem buty w kręgu tak, zainteresowania. Pytanie tylko jest takie. Tak. Czy te buty, jaki jest numer tych butów w ogóle? A jaki, może tak, a jaki pan ma numer? No, ja osobiście 44, ale niekoniecznie ja muszę to nosić. Niech pan nie żartuje. Naprawdę ma pan 44? To jest... Dużo? Nie, ależ skąd za dużo? W sam raz, proszę pana, bo ja mam buty o rozmiarze 44,5, czyli troszkę... No to jesteśmy blisko, tak. No, ale proszę pana, to jest troszkę waty w czubek i biega pan jak Boniek. No, oczywiście. A pytanie jest moje jeszcze dodatkowe. Aha. Czy byłaby szansa, żeby przy okazji odbioru tych butów, oczywiście pod warunkiem, że je wylicytuję, tak. Byłaby możliwość uściśnięcia ręki pana Wiśniewa? Myślę, że to jest do załatwienia. Ale no to super. Wie pan, na razie ustalamy warunki, co ja mam spełnić, a tymczasem ja jeszcze nie znam pana propozycji, no. Właśnie chciałem taką związaną propozycję. Czyli jeżeli będę mógł ścisnąć, to podwajam kwotę, czyli 2666, tak? A bez uściśnięcia ręki to ile? No tyle samo. Aha, tyle samo. To wie pan co, to ja wybieram tę pierwszą opcję, bo bardziej mi się opłaca. Okay. Pozdrawiam pana, dziękuję. 2666 zł mamy za buty piłkarskie. Krawat od Zbigniewa Bońka. Kto, proszę państwa, da więcej krawat w tej chwili w Moskwie, ale przyjedzie do nas. Marek Wałkuski, ja mam w Waszyngtonie. Gdyby, no, tak Zbigniewa Bońka, gdyby tak ustawić Zbigniewa Bońka na skrzyżowaniu w Warszawie i żeby za 5 zł uściskał dłoń jedną, to przez cały dzień byśmy zebrali więcej niż pan dzisiaj wylicytuje. To jest możliwe. Znowu albo panu, po 10 zł. Znowu panu przerywam, bo wracamy do Moskwy. Pewnie znamy następnego rywala. Adam Malecki, witam. No i panowie co? Panowie na to. Senegal. Bardzo dobrze. Senegal bardzo. Ja planowałem Senegal. A, pan panował Senegal. Dobrze, dobrze, świetnie. W takim razie mogę już... Martwi mnie ta Kolumbia, ale Senegal, proszę bardzo. No dobrze, to jest grupa H, Polska, Senegal, Kolumbia. Czekamy na czwartego rywala. Czy mamy chwilkę na to, żeby podsumować, jak wyglądają poszczególne grupy? Czy bardzo to na, proszę. Pozostawimy sobie na później? Nie, dobrze, możemy, to grupa słuchamy. A, Rosja, Egipt i Urugwaj, Portugalia, Hiszpania i Iran w grupie B. W grupie C mamy Francję, Peru i Danię. W grupie D Argentynę, Islandię i Chorwację. W grupie E Brazylię, Szwajcarię, Kostarykę. W grupie F, i to wydaje mi się, że to jest jak na razie grupa śmierci, Niemcy, Meksyk i Szwecja. Grupa G, Belgia, Tunezja i Anglia, i tak jak wspominałem, grupa H, Polska, Senegal i Kolumbia. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Pan Janusz na antenie, witam. Halo, dobry wieczór. Witam serdecznie ponownie, panie Kubu. Janusz, witam. Tak. No to proponuję 3333 zł. Za? Za krawat. Za i krawat. Pana i Zbigniewa Bońka. A rozmiar będzie odpowiedni? Najwyżej przytnę. Troszeczkę, tak. To 45. Można z tego zrobić gustowne klapki. Absolutnie. 3333 zł mam od pana. Bardzo panu dziękuję. Ależ dzisiaj mamy łączenia. Przed chwilą Moskwa, teraz znów Waszyngton. Marek Wałkuski ponownie. Podobno w Stanach brakuje choinek, to prawda? Tak, jest deficyt na rynku choinek. To znaczy, że ceny prawdopodobnie pójdą w górę i eksperci radzą, żeby już szybciutko taką choinkę zakupić. Tu się choinki wcześniej stawia. Tak a propos, już podjęliśmy z żoną decyzję, że w ten weekend kupujemy choinkę po amerykańsku. A choinek brakuje dlatego, że jak pan pamięta, mniej więcej 10 lat temu w Stanach Zjednoczonych był kryzys. To uderzyło w amerykańskie firmy, uderzyło także w producentów choinek. A ponieważ choinka rośnie 10 lat mniej więcej, no to właśnie teraz odczuwamy tego skutki tego kryzysu. W związku z tym choinek będzie trochę mniej i będą droższe. Rozumiem. Coś jeszcze ciekawego ma pan dla nas? Czy możemy przejść do napadu? Ja mam dużo ciekawego. Przede wszystkim ważna informacja, odkrycie amerykańskich naukowców. Otóż odwieczne pytanie, kto jest mądrzejszy, pies czy kot, zostało rozstrzygnięte. To jest dobra wiadomość dla ludzka. Okazuje się, że kot jest głupszy od psa. Zbadano liczbę, to się nazywają neurony korowe. Okazuje się, że pies ma 530 milionów neuronów korowych, a kot ma 250 milionów neuronów korowych, no, co to znaczy, jest, że to jest pies informacja, jest mniej więcej dwukrotnie mądrzejszy od kota. To jest informacja wielkiej wagi, w Polsce niemalże, proszę pana, polityczna, ale Lucek nie miał wątpliwości. Także ja nie chciałem się w politykę wpakować. Ale się pan wpakował. Ale się wpakowałem. Tak. To może skoro Lucek jest taki mądry, to ja może w ten weekend, poza zakupem choinki, wybiorę jakiś gustowny sweterek dla Lucka także. Pies Lucek z pewnością się ucieszy, tyle tylko, że... Tylko rozmiar musi mi pan podać. A jak ja mam rozmiar psa panu podać? Przepraszam, jak to się mierzy? No nie duży, wiem, no, duży, pana. Średni. Nie, no duży, 40 wiem, kilo ponad. 40 kilogramów mniej więcej? Tak. A wielkość? No, może być mały, a cięższy. Zacna, proszę pana, i znaczna, tak panu powiem. No dobrze, może... Niech pan coś... powie, że pan chce sweterek dla Lucka, to dla myślę, Lucka 40 kg. Będą wiedzieli. Okay. Tak. Bardzo panu dziękuję, bo to by urocza propozycja. Czyli spodziewać się paczki ze Stanów, tak? O dwójka tak. Marka. Tak, w ten weekend kupię, nie wiem, może w przyszłym tygodniu uda się dostarczyć. A co z napadem? Z napadem mam w Massachusetts, doszło do napadu na bank, napastnik. 41-letni mężczyzna zrabował $1000, uciekł z banku na piechotę, po czym zniknął. Zniknął, szukano wokół banku, szukano w pobliskich parkach, szukano wszędzie. No i przez przypadek policjant zauważył podejrzanego mężczyznę, który wychodzi z, jak to się nazywa, nieprzenośna, mobilna toaleta, tak? toj, toj. No i okazało się, że mężczyzna przesiedział 2 godziny w takiej toalecie, ale niestety po 2 godzinach policja cały czas była na miejscu i został aresztowany. Słyszałem, że żona poczyniła pewne poważne kroki i podjęła poważne decyzje w związku z pana karierką akwarysty. Wprowadziła stan wyjątkowy, tak bym powiedział, w akwarium. Tak. Nie mogę się do rybek dotykać, dlatego że uznała, że rotacja rybek była za duża. Długość życia raptownie wzrośnie. Tak, no mam nadzieję. W każdym razie z tych wszystkich, które się przewinęły przez nasze akwarium, to tylko 2 są stałym elementem. Glonojady, które niestety podrosły już tak bardzo, że musimy się ich pozbyć. Nie potrzebuje pan glonojada na święta zamiast skarpia? Nie, wie pan, jakoś nie myślałem o tym, ale skoro pan proponuje, to ja to oczywiście przemyślę. Niech pan to przemyśli. Dobrze. Może za rok zamiast karpia będzie piosenka o glonojadzie. W każdym razie stan tradycję. Wyjątkowy jest wprowadzony. Ja się do akwarium zbliżać nie mogę. I rybki jakieś takie weselsze ostatnio. Ale za to ma pan sweterek z rogami. Pozdrawiam pana i dziękuję. Chciałem jeszcze panu opowiedzieć o myszach i karaluchach w Białym Domu, ale to może przy innej okazji. Bardzo pana proszę. Do usłyszenia. 4 minuty pozostały do 17. Bardzo proszę. Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. Pani Anno, witam panią. Dobry wieczór, hello. Dobry wieczór. Kłaniam się. Co kupujemy? Torebka Irene Santor. Proponuje 1533. 1533 za gustowną torebkę od pani Ireny Santor. W zestawie również płyta artystki z autografem. Gratuluję propozycji i mam nadzieję do usłyszenia, pani Anno. Dziękuję. Do usłyszenia. Mamy, proszę państwa, w grupie Senegal, jeśli dobrze pamiętam, i mamy Kolumbia w Moskwie, Adam Malecki. Co wiemy jeszcze? I usłyszeliśmy oklaski, a to oznacza, że zakończyło się losowanie grup Mistrzostw Świata 2018. No i trzecim rywalem reprezentacji Polski będzie Japonia. Także w grupie H Polska, Senegal, Kolumbia i Japonia. Mogę państwu zdradzić, bo zapewne część z państwa już kupiło bilety, a na pewno większa część, bo zawsze kibiców reprezentacji Polski jest bardzo wielu. Zagramy w Moskwie na stadionie Spartaka, zagramy także w Kazaniu i w Wołgogradzie. W serwisie sportowym podam dokładne godziny i dni, kiedy zagramy te mecze, a już podsumowując wszystko, w grupie A zagrają Rosja, Arabia Saudyjska, Egipt, Urugwaj, w grupie B Portugalia, Hiszpania, Maroko, Iran, w grupie C Francja, Australia, Peru i Dania, w grupie D Argentyna, Islandia, Chorwacja, Nigeria, w grupie E Brazylia, Szwajcaria, Kostaryka i Serbia, w grupie F Niemcy, Meksyk, Szwecja i Korea Południowa, w grupie G Belgia, Panama, Tunezja i Anglia, no i grupa H, ta, która nas interesuje teraz najbardziej, Polska, Senegal, Kolumbia i Japonia. Bardzo dziękujemy, pozdrawiam. Za 2:17. Do usłyszenia, proszę państwa, za chwilę. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Oferta ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt. Precz z nudą. Niech magia Mikołaja zacznie działać już dziś. Nie przegap wyjątkowej oferty w Tesco. I sięgnij po soczyste mandarynki dostępne luzem za 2,99 za kilogram z kartą Klapkart i czekolady Milka za 2,49 za opakowanie. Tesco, ciesz się tym, co dobre. Wow, ale niskie ceny! Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert.